ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। आतिदेशात्मक इस अधिकरण में एक ही सूत्र है। जैसे आकाश की उत्पत्ति बोधक और तथा आकाश की उत्पत्ति के अनुत्पत्ति को बताने वाले कुछ वाक्यों का परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा था पूर्व अधिकरण में, इसलिए उसको लेकर के तीन वाक्य पक्ष बने, पूर्व पक्ष, एक देशी पक्ष और सिद्धांत पक्ष। ऐसे वायु के विषय में भी तीन पक्ष हैं, उन तीनों पक्षों को भी जो संशय उत्पन्न हुआ उसको लेकर के बताया गया है। संशय का स्वरूप तो बताया गया था कि वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति का तैतृय श्रुति के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। ये तैतृय श्रुति है, वायु की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति और छांदोग्य श्रुति है सीधे ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति, जहाँ पर वायु की उत्पत्ति की चर्चा नहीं है। इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर ये कहा गया था कि जब ये करेंगे इस उत्पत्ति मानते हैं यदि वायु की, तो मानना पड़ेगा तैतृय श्रुति के अनुसार ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई और दूसरे नंबर में वायु उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्म से सीधे तेज की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है उसमें बताया गया है उस श्रुति के द्वारा तेज में प्राथम्य, और यहाँ वायु को उत्पन्न मानते हैं और वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति को मुख्य मानते हैं, तो वायु का आकाश के अनंतर द्वितीय स्थान पर क्रम आएगा और तृतीय स्थान पर चला जाएगा तेज, तो तेज का प्राथम्य बिगड़ जाएगा। उत्पत्ति पक्ष में जो तत्तेजो असृजत श्रुति के द्वारा प्रतीयमान तेज में प्राथम्य है उसका विरोध, और अनुत्पत्ति पक्ष में विरोध होता है श्रुति का, वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति का, तो दोनों पक्ष जो है विरोधग्रस्त ही होने से पूर्व पक्ष कहता है कि क्या किया जा कि श्रुति का मत विरोधग्रस्त होने से हमारे मत के तरह ही तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय माना जाए। तो इस प्रकार विरोध प्राप्त होने पर और श्रुति मत में अनुपादेयत्व तो प्राप्त होने पर एक देशी ने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार श्रुति मत में उपादेयता बताने के लिए ये कहा कि वायु की उत्पत्ति बोधक जो श्रुति है उसे गौण माना जा, मुख्यार्थक नहीं माना जा। उसे गौण क्यों मानना है कहते, इसलिए कि मुख्य उत्पत्ति असंभव होने से। मुख्य उत्पत्ति असंभव वायु की क्यों है, जबकि वायु तो सावयव होने से उसका समवायी कारण रूपी अवयव संभव है, अवयवों का संयोग रूपी असमवायी कारण भी संभव है। तो मुख्य उत्पत्ति असंभव क्यों है वायु की, ये जो प्रश्न होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक देशी ने कहा, श्रुति कहती है कि वायु का नाश नहीं होता, सहसा अनस्तमिता देवता यद वायु, इस श्रुति के द्वारा अस्तमय शब्दित विनाश का निषेध होने से, अस्तमय का प्रतिषेध होने से माना जाएगा कि वायु अनुत्पन्न ही है। उत्पन्न मानेंगे तो विनाशी मानना पड़ेगा, अस्तमय मानना पड़ेगा। तो अस्तमय प्रतिषेध करने वाली श्रुति के आधार पर ये कहा जाएगा कि वायु अनुत्पन्न है। तो आगे है आपका और भी हेतु बताए थे, एक तो मुख्य उत्पत्ति के असंभव में हेतु बताया, सहसा अनस्तमिता देवता यद वायु इति अस्तमय प्रतिषेधात्, और दूसरा बताया अमृतत्वादि श्रवणाच्च। ये जो मुख्य उत्पत्ति वायु की असंभव है बताने वाले हेतु हुए, अस्तमय प्रतिषेध और अमृतत्वादि श्रवण, इसका विवरण है टीका में। टीका को देखिए, ततश्च इति, इस प्रतीक के बाद वाली टीका है, अस्तमय प्रतिषेधो मुख्य उत्पत्ति असंभवे लिंगम, सहसा अनस्तमिता देवता यद्वायु, इस श्रुति वचन के द्वारा जो वायु के अस्तमय का प्रतिषेध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, वह वायु की मुख्य उत्पत्ति असंभव का ज्ञापक है। ये बताता है कि वायु की मुख्य उत्पत्ति संभव नहीं है। और अमृतत्वादि श्रवणाच्च, ये जो दूसरा हेतु है, ये क्या करता है, तो कहता है कि ये दूसरा हेतु जो है, ये मुख्य उत्पत्ति की का असंभव ज्ञापक जो हेतु है अनस्तमय श्रवण, उसी को पुष्ट करने वाला है। ये कह रहे हैं आगे कि वायुश्च अंतरिक्षंच एतद् अमृतम् इति तस्यैव लिंगस्य अभ्यास, अभ्यास होता है पुष्टि करने के लिए। अस्तमय प्रतिषेधात्मक जो लिंग है उसे तस्य शब्द से लेना, तो तस्यैव का अर्थ हुआ अस्तमय प्रतिषेधस्यैव लिंगस्य अभ्यास। ये अभ्यास है कौन सा, कि वायुश्च अंतरिक्षंच एतद् अमृतम्, अस्तमय प्रतिषेध रूप हेतु का ही अभ्यास है, आवर्तन है, और आवर्तन किया जाता है उसे पुष्ट करने के लिए। और आदि शब्द से ग्राह्य बताया जा रहा है, वायुरेव वेष्टि ही समष्टिश्च इति सर्वात्मत्व लिंगांतरम आदि पदार्थ। तो वायुरेव वेष्टि ही समष्टिश्च, वायु ही वेष्टि और समष्टि हैं, इति यानी ये जो वचन है श्रुति का, यह वायु रूपी जो तत्व है उसके सर्वात्मत्व का ज्ञापक है, ये लिंग वायु को ही समष्टि वेष्टि रूप बता करके एक प्रकार से उसकी सर्वात्मता बताई जा रही है। जो सर्वात्मा होगा वह विकार नहीं होगा, निर्विकार होगा, कार्य नहीं होगा, का मतलब अनुत्पन्न होगा। तो एक प्रकार से वायुरेव वेष्टि समष्टिश्च ये जो आदि शब्द से ग्राह्य श्रुत्यंतर हैं वह सर्वात्मत्व बता करके वायु को अनुत्पन्न बता रहा है, विकार भिन्न बता रहा है। तो वायुरेव वेष्टि समष्टिश्च इति सर्वात्मत्व लिंगांतरम आदि पदार्थ। कौन से आदि शब्द से लेना? अमृतत्वादि श्रवणाच्य में जो आदि शब्द है। और भी ज्ञापकांतर बताया जा रहा है आदि पद से ही ग्राह्य। तथा टीका में ही तथा संवर्ग विद्यायां वायुर्हेव एतान सर्वान अग्न्यादिन संहरति इति शब्दमात्रेण ऐश्वर्यश्रवणं लिंगांतरं ग्राह्यम्। तो छांदोग्य में जो एक प्रसिद्ध संवर्ग विद्या है, यानी संवर्ग रूप से वायु की उपासना है, संवर्गत्व गुण से विशिष्ट वायु की उपासना के प्रकरण में वायु का महात्म्य बताने वाली जो ये श्रुति है, वायुर हेव एतान सर्वान अग्न्यादिन संहरति। आधिदैव वायु में अग्नि, चंद्रमा और दिशा का संवृतत्व दिखाने के लिए, संवर्गत्व सिद्ध करने के लिए कहा कि वायु ही इन सब अग्न्यादि देवताओं का संहरण करता है, संहरता है। और संहरण करने से यानी संवर्जन करने से संवर्ग है, का मतलब वायु में यह ऐश्वर्य है, अग्नि आदि का संवरण इसी ऐश्वर्य के कारण कर रहा है। तो ये जो वायु के ऐश्वर्य का ज्ञापक छांदोग्य वचन है इसे भी आदि शब्द से ग्रहण करना, और अग्नि आदि का संहर्ता वायु होने के कारण वायु अविनाशी है, उसकी उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौण ही माना जाए, ये हाँ ये भी आदि शब्द से ग्राह्य है। और इन सब लिंगों के द्वारा ये अर्थ ज्ञापित हुआ, यदि तैतृय में आकाशाद वायु संभूत यह वचन आकाश की उत्पत्ति बताता है, वायु की उत्पत्ति बताता है आकाश से, तो इसे मुख्य न समझ करके गौण अर्थ की समझना चाहिए। ये कह रहे हैं येतैर्लिंगै वायु अनादि अनंत इति प्रतीते। इन सब लिंगों से कौन से कौन से? सहसा अनस्तमिता देवता यद वायु से लेकर के वायु हेव एतान सर्वान अग्न्यादिन संहरति, यहाँ तक के कई एक जो लिंग बताए गए, श्रुति वचन बताए गए, इनसे यह बात निकली कि वायु अनादि अनंत है। तो वायु के अनादि अनंतता की प्रतीति होने से, इन वचनों से यदि कोई श्रुति वचन उसे सादी बताता है तो समझना चाहिए उस वह श्रुति वचन गौण अर्थक है। तो वायुर्हेव एतान सर्वान अग्नि इति प्रतीते उत्पत्तिर गौणी इति अविरोध श्रुत्यो। तो जो वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति है वह गौण है, इसलिए श्रुतियो हो अविरोध यानी तैतरीय श्रुति के साथ छांदोग्य श्रुति का अविरोधी है, कोई विरोध नहीं है। ये एक देशी का मत हुआ, तैतरीय श्रुति को गौणार्थक मान करके प्रतिपादन करना। इति प्राप्ते प्रतिपिपादयिषित प्रतिज्ञाश्रुतेर बलीयस्त्वात्। अब यहां से इति प्राप्ते के बाद यानी इति प्राप्ते तक तो एक देशी का मत बता दिया, एक देशी के मत के अवतरण के समय बताया था टीकाकार ने इति पूर्व पक्षे प्राप्त है, विरोध रूपी पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर फिर एक देशी के मत के अनुसार उस विरोध का परिहार हुआ दो श्रुतियों में आपस में। यहां पर हाँ? नहीं, जैसे वहां तो थे वैशेषिक आकाश के, इसमें यहाँ पर एक देशी है आपके जो वायु को यानी प्राण को नित्य मानने वाले, वास्तविक रूप से नित्य मानने वाले, सूत्रात्मा की ही नित्यता जिनके मत में है, वो जैसे नारद जी की जिज्ञासा प्राण को समझ करके आत्मा से शांत हुई, वहां तक पहुंचने वाले जो लोग हैं प्राणमय कोष को ही आत्मा के रूप में जो स्वीकार करते हैं, और आगे कहते हैं कि इति श्रुत्यो अविरो इति प्राप्ते एक देशी मते इति प्राप्ते ऐसा लगाना। अब सिद्धांत का अवतरण है टीका में, कि प्रतिपिपादयिषित प्रतिज्ञाश्रुतेर बलियस्त्वात् तत्साधकानां तत्र तत्र वायुत्पत्ति वाक्यानां भूयस्त्वात् उक्त विभक्तत्वादि लिंगानुमानाच्च मुख्यायेव वायोः उत्पत्ति तथा च आकाशं वायुञ्च सृष्ट्वा तेजो असृजत इति श्रुत्योः एक वाक्यतया ब्रह्मणि समन्वयः। लिंगानि तु उपास्य वायुस्तावकत्वात् अपेक्षिकतया व्याख्यानि इति मुख्य सिद्धांतम आह प्रतिज्ञा इत्यादिना। बीच में जो पूर्ण विराम है वह स्वल्प विराम होने से चलेगा, पूर्ण विराम की जरूरत नहीं है, वहां से लेकर के यहाँ तक ये प्रतिज्ञा इत्यादि का अवतरण है। तो सिद्धांत मुख्य सिद्धांति का अभिप्राय टीकाकार बता करके मुख्य सिद्धांत का अवतरण लिखे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि प्रतिपिपाद ईशित प्रतिज्ञा श्रुते बलियस्त्वात् प्रतिपिपाद ईशित ये विशेषण है श्रुति का, प्रतिज्ञा श्रुति का या प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा का भी उदाहरण मान सकते हैं। प्रतिपिपादे इसित है उपक्रम में की गई जो प्रतिज्ञा, उपक्रम में की गई प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, मुंडक में भी है तो छांदोग्य में भी है तो कई स्थान पर है, छांदोग्य में आपने तैतरीय में भी है आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। वो जो प्रतिपादयिषित जिस प्रतिज्ञा का प्रतिपादन करना श्रुति को अभिष्ट है, ऐसी प्रतिज्ञा को बताने वाली जो श्रुति, उस श्रुति में बलियस्त्व है। कौन सी श्रुति की अपेक्षा? उत्पत्ति श्रुति की अपेक्षा बलियस्त्व हैं जो तेज में प्राथम्य बोधक और तेज की ब्रह्म से उत्पत्ति बोधक श्रुति है, उसमें दुर्बलत्व है और प्रतिज्ञा श्रुति में बलियस्त्व है। और ये जो लिंग है उन लिंगों को भी दुर्बल ही मानना, आपके वायु में अनस्तमितत्व अमृतत्वादि बोधक जो लिंग है, लिंग श्रुति के वचन हैं, उनकी अपेक्षा एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा बोधक श्रुति में बलियस्त होने से, वो भी किसको लेकर के, तो लिंग वाक्य प्रकरण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम विप्रतिषेधात। हाँ, अर्थ विप्रतिषेधात एक मीमांसा सूत्र है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि श्रुति की अपेक्षा लिंग को दुर्बल माना जाता है, श्रुति को बलवान माना जाता है। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की जो प्रतिज्ञा है वह स्रोत अर्थ मुख्य होने से, मुख्य अर्थ होने से वह श्रुति जो है बलवती है। और ये अनस्तमितत्व अमृतत्वादि जो लिंग है वह दुर्बल है, श्रुति की अपेक्षा लिंग में दुर्बलता और लिंग की अपेक्षा श्रुति में प्रबलता मानी जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिपिपाद ईशित प्रतिज्ञा श्रुतेर बलियस्त्वात्, किसकी अपेक्षा बलियस्त्व, तो लिंगापेक्षया बलियस्त्व ऐसा लगाना। और तत्साधकानाम यानी प्रतिज्ञा के साधक जो वाक्यांतर हैं, तत्साधकानाम यानी प्रतिज्ञा साधकानाम तत्र तत्र वायु उत्पत्ति वाक्यानाम भूयस्त्वात्, जो उत्पत्ति बोधक वाक्य आया वो किसके लिए है, तो उत्पत्ति बोधक वाक्य हैं आपके एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए, आदेश के ज्ञान से समस्त जगत के ज्ञान को बताने के लिए सदैव सौम्य इदमग्र आसित, इससे पहले सत्शब्दित आदेश ही उत्पत्ति से पहले एकमेवा द्वितीय तत्व है करके पद बताया। और फिर कहा कि तदैक्षत, उसी सत्शब्दित आदेश ने यानी ब्रह्म ने ईक्षण किया, और फिर ईक्षण पूर्वक क्या हुआ, वो सृष्टि हुई तत्तेजो असृजत। तो तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्यों का अभिप्राय तेजादि की उत्पत्ति को बताना नहीं, अपितु आदेश के ज्ञान से सर्व ज्ञान की उपपत्ति में है, सिद्धि में है, इसलिए इनको कहा जाता है तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्यों को प्रतिज्ञा उपपादक वाक्य, सृष्टि वाक्य। तो ये कह रहे हैं कि तत्साधकानाम यानी प्रतिज्ञा साधकानाम, साधक कहते उपपादक को, प्रतिज्ञा के उपपादक जो उत्पत्ति वाक्य हैं, तो यदि तेज से ही उत्पत्ति मानेंगे, वायु की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, वायु ब्रह्म का विकार नहीं है, तो कार्य को तत्वतः कारण रूप माना जाता है, और प्रकृति के ज्ञान से विकार का तत्वतः ज्ञान हो जाता है। तो तेजादि मात्र ब्रह्म का कार्य होगा, वायु ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञान से तेजादि का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म का अविकार रूप जो वायु वह ज्ञात नहीं हो पाएगा। और उसका भी ज्ञान नहीं हुआ तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए फिर वायु को भी मानना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात करने के लिए ब्रह्म का विकार, ब्रह्म से अनन्य मानना पड़ेगा, और ब्रह्म से अनन्य तभी होगा जब ब्रह्म का वो विकार होगा। इसलिए वायु की उत्पत्ति बोधक जो श्रुति है आकाशाद वायु, उसे गौणार्थक न मान करके मुख्यार्थक मानना चाहिए, मुख्यार्थक ही हो जाएगी। तो आकाश तेज आदि के तरह वायु भी ब्रह्म का ही विकार होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगा। और वायु की उत्पत्ति बोधक खाली एक ही वाक्य है ऐसी बात नहीं, लेकिन कहते भूयस्त्वात् तत्र तत्र वायु उत्पत्ति वाक्यानां भूयस्त्वात्, भूयस्त्वात् का मतलब बहुत्वात्, वायु की उत्पत्ति बोधक वाक्य बहुत है, बहुत है। जैसे आकाशाद वायु एक ये हुआ, ये तस्मा जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर ज्योतिर पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी आप पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी इत्यादि आता है, ज्योतिराप पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी, तो वहां पर भी वायु आया है। ये तस्मात वायु जायते, तो ये तस्मात शब्द से ग्राह्य जो अक्षर है मुंडक में, और उसी से अक्षर शब्दित ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति होती है ये बताया गया। ऐसे अन्य अन्य प्रकरण भी हैं। तो वायु के उत्पत्ति बोधक श्रुति वाक्य अनेक होने से तो तत्र तत्र वायु उत्पत्ति वाक्यानां भूयस्त्वात् उक्त विभक्तत्वादि लिंगानुग्रहाच्च, और तीसरा एक हेतु बताया जा रहा है। पहला हेतु हुआ लिंगों की अपेक्षा प्रतिज्ञा श्रुति के बलवान होने से, दूसरा हुआ प्रतिज्ञा के साधक वायु उत्पत्तियों के अनेक होने से, वायु उत्पत्ति बोधक वाक्यों के अनेक होने से, और तीसरा हुआ कि वायु में भी उत्पत्ति साधक विभक्तत्व लिंग रहता है, उत्पत्ति का व्याप्य विभक्तत्व वायु में भी होने से वायु उत्पद्यते विभक्तत्वात् घटादिवत्। जैसे आकाश के लिए कहा गया था आकाश उत्पद्यते विभक्तत्वात् घटादिवत्, जिसमें विभाग रहेगा वह विकार होगा, तो वायु में भी पृथ्वी आदि का विभाग होने से वायु भी विकार है, यानी कार्य है, कार्य है तो उत्पन्न होगा। तो ये जो विभक्तत्वादि लिंग है, इन लिंगों से भी वायु की उत्पत्ति बोधक जो श्रुति वचन है वे अनुग्रहित होंगे, इसलिए उन्हें मुख्यार्थक ही मानना पड़ेगा वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति वचनों को। हाँ ज्ञापक, हाँ ये हेतु है, यानी हेतु अर्थ में भी लिंग शब्द आता है ना, लीनम अर्थम गमयतीति लिंगम, हाँ तो वैसे हेतु बन जाएंगे, लेकिन वो जो लिंग है श्रुति वाक्य लिंग, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, उसको दिखाने के लिए वो लिया जा सकता है। और विभक्तत्वादि लिंगानुग्रहाच्च मुख्या एव वायोः उत्पत्ति, वायु की उत्पत्ति मुख्य ही होगी इस अर्थ का निर्धारण करने के लिए तीन हेतु बताए गए। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा बोधक श्रुति के बलियस्त होने से, वायु की उत्पत्ति बोधक वाक्यों में भूयस्थ होने से और उन उत्पत्ति बोधक वाक्यों को विभक्तत्वादि लिंगक अनुमान का, विभक्तत्वादि लिंगक अनुमान यानी हेतुक अनुमान का वो अनुग्रह भी प्राप्त होने से, अनुमान से अनुग्रहित ये श्रुति हो जाएगी उत्पत्ति बोधक श्रुति। आगे हैं तथा च, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों मुख्यार्थक श्रुति यदि होगी तो विरोध उपस्थित हो जाएगा ना, फिर पूर्व पक्षी भी यही कहना चाहते थे दोनों मुख्यार्थक ही हैं लेकिन दोनों में विरोध है इसलिए दोनों का मत जो है अनुपादेय माना जाए, श्रुति वचन को ही अनुपादेय माना जाए। पूर्व पक्षी और सिद्धांति में इतनी समानता है कि दोनों वचनों को मुख्यार्थक मान रहा है लेकिन एक मुख्यार्थक मान रहे हैं पूर्व पक्षी श्रुति मत में अनुपादेयता बताने के लिए, और सिद्धांति का क्यों दोनों मुख्यार्थक है और दोनों में विरोध है ये पूर्व पक्ष कहता है, और सिद्धांत कहते दोनों मुख्यार्थक लेकिन दोनों में विरोध नहीं होता, विरोध एक वाक्यता है दोनों में, दोनों मुख्यार्थक होने पर भी एक वाक्यता है, एक वाक्यता होने से अविरोध हुआ, अविरोध होने से उपादेयता ही सिद्ध होगी अनुपादेयता नहीं, वो अविरोध बता रहे हैं आगे। तथा च आकाशंच वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत इति श्रुत्यो हो एक वाक्यतया ब्रह्मणी समन्वय। तो तैत्रीय श्रुति के साथ छांदोग्य श्रुति का अविरोध इस प्रकार होगा कि तैत्रीय श्रुति का उपसंहार किया जाएगा छांदोग्य श्रुति में, और ये अर्थ किया जाएगा छांदोग्य श्रुति का अन्वय इस प्रकार का कि तद ऐक्षत बहुशाम प्रजाय, ये ईक्षण वाक्य हुआ और उसके बाद तत् तेजो असृजत में तत् और तेज के बीच में उपसंहार होगा इन दोनों कार्यों का। तैत्रीय में बताए गए जो ब्रह्म के तेज से पूर्ववर्ती दो कार्य हैं आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत, तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत, ऐसा तैत्रीय श्रुति का और छांदोग्य उत्पन्न किया, फिर जल और अन्न शब्दित पृथ्वी को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार एक वाक्यता होने से मूल प्रकृति ब्रह्म ही सिद्ध होगा और ब्रह्म में वेदांत वाक्यों का समन्वय। तो कहा फिर ये जो ये श्रुति के द्वारा प्रतीयमान लिंग हैं वायु में अनस्तमितत्व अमृतत्व सर्वात्मत्व आदि, इन लिंगों का क्या होगा, कहते ये सब जो है उपनिषदों में दो प्रकरण हैं, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म भी, उपनिषदों का प्रतिपाद्य है ब्रह्म, वह प्रतिपाद्य ब्रह्म दो प्रकार का है, एक उपास्य ब्रह्म और दूसरा ज्ञेय ब्रह्म, इसलिए दो प्रकरण हो जाते हैं उपासना के भी, दोनों ब्रह्म विद्या है, उपास्य ब्रह्म विद्या भी ब्रह्म विद्या ही है, वो सगुण ब्रह्म विद्या है, और ज्ञेय ब्रह्म विद्या है निर्गुण ब्रह्म विद्या, दोनों प्रकरण है। इसे छांदोग्य के आठवें अध्याय में ही दहर विद्या हुई, फिर अभी प्रजापति विद्या आ रही है, दहर विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या और प्रजापति विद्या है आपकी निर्गुण ब्रह्म विद्या, वे अवान्तर दो प्रकरण है एक ही अध्याय में। ऐसे स्थान स्थान पर उपनिषदों में या तो सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन है या तो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन है, सगुण ब्रह्म के प्रतिपादक जितने प्रकरण हैं उन्हें उपासना का प्रकरण कहा जाता है, और निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक जो है वे ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक है, वो ज्ञान का प्रकरण है। और ये जो पूर्व पक्षी ने वायु के, एक देशी ने वायु के अनादि अनंतता को बताने के लिए लिंग बताए हैं अनस्तमितत्वादि, वे सब उपासना के प्रकरण में आए हुए लिंग हैं। इसलिए सगुण ब्रह्म जो प्राण है, सूत्रात्मा, उपाधिक ब्रह्म चैतन्य, उसमें घटते हैं, उसके लिए, उसकी महत्ता बताने के लिए कहा जा रहा है कि वायु रूप देवता अनस्तमित है इत्यादि, वो उपास्य की स्तुति के लिए, उपास्य की महत्ता बताने के लिए है। उपासना के प्रकरणस्थ वे वाक्य हैं उपास्य की विशेषता को बताने के लिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि लिंगानीतु यानी वायु में अनस्तमितत्वादि बताने वाले जो लिंग है, उपास्य वायु हो स्थावकत्वात् आपेक्षिक तया व्याख्यानि, इसलिए उनकी व्याख्या आपेक्षिक अनस्तमितत्वादि बता करके करनी चाहिए। इति मुख्य सिद्धांतम आह, मुख्य सिद्धांत को बताया जा रहा है प्रतिज्ञा अनुपरोधात इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए प्रतिज्ञा अनुपरोधात यावत विकारंच विभाग अभ्युपगमात उत्पद्यते वायु इति सिद्धांत, ये है यानी वायु उत्पद्यते, वायु की उत्पत्ति होती है। क्यों उत्पत्ति होती है, कहते प्रतिज्ञा अनुपरोधात, ये प्रतिज्ञा अनुपरोध हेतु, भाष्य में जो हेतु बताया उसका विवरण टीका में बताया था टीकाकार ने, प्रतिपिपादयिषित प्रतिज्ञा श्रुतेर बलियस्त्वात्, इससे ये भाष्यस्थ प्रतिज्ञा अनुपरोधात का अर्थ कर दिया। और यावद विकारम च विभाग अभ्युपगमात, ये विभक्तत्वादि लिंगानुग्रहाच्च, इसका अर्थ है। और जो एक चकार है उससे तीसरा हेतु जो वायु की उत्पत्ति बोधक वाक्यों का भूयस्व भाष्य में, उसको भी ले लेना, टीका में जो बताया गया था वो भाष्यस्थ च शब्द का अर्थ था एक प्रकार से। तो इस प्रकार वायु उत्पन्न होता है, इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में टीका में आई गई। और ये जो टीका में था लिंगानी तु उपास्य वायु स्थावकत्वात् अपेक्षिकतया व्याख्यानि, एक प्रकार से इसका मूल जो भाष्य है उसको कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि अस्तमय प्रतिषेधो अपर विद्या विषय अपेक्षिक, वायु के अस्तमय यानि विनाश का, लय का निषेध रूप जो लिंग है वह अपर विद्या कहा जाता है ब्रह्म, सगुण ब्रह्म विद्या को, कार्य ब्रह्म विद्या को तद विषयक समझना चाहिए। और अग्न्यादीनाम इव वायो हो अस्तमया भावात, तो जैसे अग्न्यादि का अस्त होता है ऐसे वायु का अस्त न होने से यानी अग्नि आदि की अपेक्षा अधिक स्थायी है, चंद्रादि का अस्त होता है, चंद्र अग्नि आदि, लेकिन वायु का अस्त नहीं होता, इसको लेकर के अपेक्षित अस्तमय का प्रतिषेध है वायु के। और अमृतत्वादि वायुश्च अंतरिक्षण से तद अमृतम इत्यादि लिंग है, श्रवण है, उसका उपपादन भी ऐसा ही करना चाहिए, आपेक्षिक अमृतत्व बता करके। इसे कह रहे हैं कृत प्रतिविधानंच अमृतत्वादि श्रवणम्। कृत प्रतिविधानम में बहुरी समास है, कृत प्रतिविधानम ये अमृतत्वादि श्रवण का विशेषण है। बहुरी समास का विग्रह करके बताते हैं टीकाकार कि कृतम प्रतिविधानम यस्य तत् तथा, ऐसा अन्वय करिए। बीच में प्रतिविधानम शब्द का अर्थ कर दिया आपेक्षिकत्वेन समाधानम। भाष्यस्थ कृत प्रतिविधानम इस सामासिक पद में जो उत्तर पद है प्रतिविधानम, इसका अर्थ है आपेक्षिकत्वेन समाधानम। कृतम प्रतिविधानम अर्थात आपेक्षिकत्वेन समाधानम यस्य अमृतत्वादे श्रवणस्य तत् कृत प्रतिविधानम, तथा का अर्थ है। तो ये जो अमृतत्वादि श्रवण है उसका आपेक्षिकत्वेन समाधान पूर्व अधिकरण में किया गया है, यही वाक्य आया था ना आकाश के विषय में भी, उस समय इसका समाधान हो गया कि वो आपेक्षित अमृतत्व आकाश में बताया जा रहा है। वैसा ही वायु के लिए भी समाधान है। अब ननु वायोहो आकाशस्य च, इसकी अवतरण टीका है अधिकरण आरंभम आक्षिप्य उक्ताम अधिकाशंकाम आह ननु इत्यादिना। के बिल्कुल ये तो अभी तक का जो भाष्य और या आया सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य, ये सब इस अधिकरण की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। आकाश अधिकरण से ही ये गतार्थ था, वायु अधिकरण एक प्रकार से, इसको अलग क्यों किया ऐसा आक्षेप कर रहे हैं कि अधिकरण आरंभम आक्षिप्य उक्ताम अधिकाशंकाम आह। तो उक्त जो अधिक आशंका है उसे बताया जा रहा है। ननु वायोः आकाशस्य च तुल्ययो उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणाश्रवणयोः एकम एव अधिकरणम उभय विषयम अस्तु किम अतिदेशेन असति विशेषे इति। ये अधिकरण आरंभ पर आक्षेप है। तो कहते हैं छांदोग्य के उत्पत्ति के प्रकरण में जैसे आकाश की उत्पत्ति का अश्रवण है, ऐसे वायु के भी उत्पत्ति का अश्रवण है। यानी छांदोग्य में जैसे आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई, ऐसे वायु की भी उत्पत्ति नहीं बताई है, तो दोनों के भी उत्पत्ति का अश्रवण छांदोग्य में एक जैसा है और तैतरीय में श्रवण है। तैतरीय में आकाश की भी उत्पत्ति बताई और वायु की भी उत्पत्ति बताई, तो वायु और आकाश के उत्पत्ति बोधक वाक्य तैतरीय में हैं और छांदोग्य में दोनों के भी उत्पत्ति के बोधक वाक्य नहीं है। ये दोनों में समानता है श्रवण अश्रवण यानी प्रतिपादक वाक्यों की। तो एकम एव अधिकरणम उभय विषयम अस्तु, तो आकाश और वायु दोनों विषयक एक ही अधिकरण होता अच्छा होता, क्योंकि गते विशेषे असति किम अतिदेशेन, तो कोई विशेष आने भेद तो है नहीं, तो कोई भेद न होने पर वैलक्षण्य न होने पर अतिदेशात्मक अलग अधिकरण करने की क्या जरूरत है। किम शब्द ऐसे आक्षेप अर्थ में है, इस प्रकार अतिदेश की आवश्यकता नहीं थी, ये तात्पर्य है। तो उच्चते इत्यादि से कहा जा रहा है इस आक्षेप का समाधान। सत्यम एवं एतत, आप ठीक कह रहे हैं कि आकाश और वायु के उत्पत्ति बोधक वाक्य तैतरीय में है छांदोग्य में नहीं है, समानता है। एक ही अधिकरण से दोनों का कार्य यानी दोनों का प्रतिपादन हो सकता था, दोनों के मुख्य उत्पत्ति का अलग, क्योंकि अलग कोई हेतु भी नहीं बताए हैं, सब वैसा ही है, ये सब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सत्यम एवं ये तत्, यद्यपि का अध्यार करना तथापि होने से आगे, यद्यपि ये सब ठीक है आपका कथन, तथापि तो भी क्या होगा, तो कहते हैं मंदधियाम शब्द मात्र कृता शंकाम शंका निवृत्त्यर्थ अयम अतिदेशक क्रियते। मंदमति जो होते हैं उनको शब्द मात्र निमित्तक जो शंका होगी उस शंका का समाधान करने के लिए एक अलग अतिशय किया, अतिदेशात्मक अधिकरण बनाया। ये मंदमति की शंका का निराकरण करने के लिए अलग अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना वेदव्यास जी ने की। उत्तम और मध्यम अधिकारी के लिए ये अधिकरण नहीं भी होता तो वियद अधिकरण न्याय से ही वायु की भी मुख्य उत्पत्ति समझ में उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी को आई जाती। ये जो शब्द मात्र कृता शंका में मात्र पद का प्रयोजन बता रहे हैं टीकाकार, वायुर्हेव एतान सर्वान संवृंते इत्यादि शब्द मात्रम शंका मूलम नार्थ इति द्योतनार्थम मात्र पदम। कहते मंदमति के शंका का आधार खाली ये शब्द मात्र है, श्रुति का वचन मात्र है, कोई अर्थ नहीं, किसी अर्थ विशेष को आधार बना करके ये मंदमति को शंका नहीं होगी, केवल शब्द मात्र को आधार बना करके जो शंका हो रही है, मंदमति के शंका का आधार शब्द मात्र है, इसे दिखाने के लिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने शब्द मात्र कृता शंका निवृत्त्यर्थो अयम अतिदेश, यहां पर मात्र पद का प्रयोग किया, नहीं तो शब्दकृत आशंका ऐसा कहते हैं। मात्र पद का प्रयोग यही ज्ञापन करने के लिए है। तो कौन सी शंका है मंदमति को होने वाली, जिस आशंका का निराकरण करने के लिए अतिदेशात्मक अलग अधिकरण बनाया, तो शंका है संवर्ग विद्या इत्यादि, यानी वायु ही इन आग्नियादि सभी देवताओं को संवृंगते का अर्थ है संहरंती, संहरती संवृंगते शब्द वो व्रजु धातु है एक लय अर्थ में, वर्जन करने अर्थ में, समाप्त करने अर्थ में, तो वायु ही अग्नियादि को लीन कर लेता अपने, समाप्त कर लेता खाल। हाँ, तो ताम एव शंकाम आह टीका में अवतरण है संवर्ग विद्या इति। तो भाष्य में है संवर्ग विद्यादिषु ही उपास्यतया वायोर महाभागत्व श्रवणात् अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यश्च भवति नित्यत्वाशंका कस्यचित्। कहते संवर्ग विद्यादि में उपास्य रूप से वायु को बड़ा ऐश्वर्यशाली बताया गया है, वायु के उपासना के प्रकरण में वायु को ही विशेष रूप से बताया जाएगा, उसी की महत्ता बताई जाएगी। तो वायु के संवर्ग विद्यादि में उपास्य रूप से बताया गया जो वायु, उसका महाभागत्व श्रवण होने से, यानी वायु की महत्ता बोधक जो वाक्य हैं वायु के उपासना के प्रकरण में, उनको लेकर के ये शंका हुई कि वायु अनादि अनंत होना चाहिए करके एक देशी को। और अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यश्च, ये जो मंदमति शंका करने वाले हैं ना, वही यहाँ के एक देशी हो जाएंगे, जिनकी शंका का निराकरण करने के लिए अतिदेशात्मक अधिकरण है वही एक देशी है। एक देशी के ही शंका का निराकरण करने के लिए यह अतिदेशात्मक अधिकरण है। भाष्य में जिनको मंदधियाम कहा है वे हैं एक देशी इस अधिकरण के, पूर्व अधिकरण के एक देशी वैशेषिक, इस अधिकरण के एक देशी वे हैं जो वायु के उपासना के प्रकरण में वायु की अनादि अनंतता को बताने वाले श्रुति वचनों को ग्रहण करके वायु को अनादि अनंत ही वस्तुतः मानते हैं, निरपेक्ष अनादि अनंतता वायु में मानते हैं। इन वचनों के आधार पर जो लोग वे हैं यहाँ के एक देशी, और उनकी शंका का आधार तो केवल वे शब्द मात्र हैं, कोई उपपत्ति आदि नहीं है। तो प्रतिषेध, एक तो वायु और महाभागत्व श्रवणात् और अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यश्च भवति नित्यत्वाशंका कस्यचित्, कस्यचित् एकदेशिनः आशंका भवति, तस्या आशंकाया निराकरणार्थम् एतत् अतिदेशात्मकम् अधिकरणम्, ऐसा समझना। टीका में एक वाक्य है, वेष्टि समष्टि उपास्ति वायुं दिशां वत्सं वेद इति उपास्तिश्च आदि शब्दार्थ। वो जो आदि शब्द है ना, अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यश्च, यहां पर आदि शब्द है, उस आदि शब्द से ग्राह्य है वायु की वेष्टि समष्टि उपासना और यानी सर्वात्मत्व बोधक सो श्रुति, और वायु की दिशा के पुत्र के रूप में उपासना बताई गई है, छांदोग्य में ही आता है। पुत्र के आयु को बढ़ाने के लिए वायु की दिशा के पुत्र के रूप में जो उपासना करता है उसे कहा गया कि अपने जीवित काल में पुत्र के मरण निमित्तक रोना नहीं पड़ता, का मतलब उसके आंख के सामने उसका पुत्र नहीं मरता, ये फल बताया है उसका। तो ये उपासना भी लेनी चाहिए आदि शब्द से, वो अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यश्च में। इन सब प्रकरणों में वायु की महत्ता को बताया गया है, इसलिए किसी को आशंका होती है कि वायु निरपेक्ष ही नित्य है, उस आशंका का समाधान करने के लिए ये अतिदेशात्मक अधिकरण है। इस प्रकार ये जो है द्वितीय अधिकरण पूर्ण हो जाता है।